cool. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet, Allah Azze ve Celle'nin arşının üstünde olması, arşın suyun üstünde olması ile alakalı baba ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bu bapta birden fazla hadis olduğu için bu bap uzun bir zamanımızı aldı. En az iki ders daha alacak gibi gözüküyor. Evet. En son Zeyd bin Harise ile alakalı rivayeti almıştık. Ondan sonraki hadisimiz Ebu Hureyre hadisi. Ben de 50. no. Sizde kaçıncı no? 50. Okuyun. Oku bakalım Murat. قال İmam Buhari rahimahullah قال حدثنا. Orada قال'e gerek yok. Bir kere dedin. قال İmam Buhari rahimahullah. Ebu Yemani أخبرنا شعيب قال أخبرنا her ahbarana'nın başında ya da haddesana'nın başında قال diyoruz. Başta demiyoruz. Çünkü zaten diyorsun ki قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان sonra قال devam أخبرنا أخبرنا شعيب قال قال حدثنا أبو زنادي عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. Evet. Oku Ömer tercümesini. Bize Ebu Zinad el-Areş'ten, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah bütün mahlukları yaratma hükmettiği zaman arşının üstünde yanında bulunan bir kitapta tespit edip şunu yazdı. Şüphesiz benim rahmetim gadabımı geçmiştir. Evet. Ebu Hureyre hadisi. Ebu Hureyre'nin ismi Recep neydi? Siz susun. Halil. Abdurrahman Eddevsi El Yaman. Eddevsi El Yaman. Babasının ismi neydi? İbin neydi? Abdurrahman İbin Sah. Eddevsi El Yaman. He. Hazreti Ebu Hureyre'nin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği hadis. Bunu biz daha önce ve yuhadzirukumullahu nefse. Allah nefsiyle sizi tahzir eder. Babında ne yapmıştık? Almıştık farklı bir rivayetini. Metninde buna göre farklılıklar vardı. Senedinde de buna göre farklılıklar vardı. Yani hem seneden hem metnen neydi? Farklı bir rivayetti. Ne diyor Ebu Hureyre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da? Diyor ki İnnallâhe lemmâ kadal halk. Evet. Sizde ne tercüme etmiş Ömer? Yüce Allah bütün mahlukları yaratma hükmettiği zaman. Yaratmayı hükmettiği zaman. Kaza fiilini hakeme olarak almış. Evet. Allah Azze ve Celle bütün mahlukatı yaratmaya hükmettiği zaman. Şimdi ne demek kadal halk? Buna değişik şekilde mana verilebilir. Bir tanesi sizdeki gibi hakeme ya da emere ya da kaddara ya da feraga ya da emda ya da etkane yani hükmettiği zaman ya da mahlukatı yaratmayı emrettiği zaman ya da mahlukatı yaratmayı takdir ettiği zaman ya da mahlukatı yaratma işini bitirdiği zaman ya da mahlukatı en güzel şekilde yarattığı zaman. Bütün bunlarda anlamı şu olur. Bütün bunlarda Allah Azze ve Celle yaratmayı bitirdiği zaman Allah Azze ve Celle mahlukatı bildiğimiz anlamda mahlukatı yaratma eylemini, fiilini sonlandırdığı zaman ne yaptı? Ketebe indehu fevka arşihi. Katında arşının üstünde bir kitap yazdı. Yaratma işini bitirdiği zaman, mahlukatı yaratma eylemini bitirdiği zaman aynen ne de olduğu gibi fekadahunne seba semavat ayet-i kerimesinde olduğu gibi Allah Azze ve Celle arzı yaratıyor, semavatı yaratıyor. Ama nasıl yaratıyor bunları, nasıl şekillendiriyor? Yedi kaş şekliyle yaratarak şekillendiriyor. Yani Allah Azze ve Celle arzı ve semavatı yaratıyor ama bu yaratma eylemini ne yapıyor? İcmaliden, mücmel olmaktan, genel olmaktan tafsile döküyor. Ne yapıyor? Yedi kat olarak ne yapıyor daha sonra? Şekillendiriyor. Fekavvâhunne seba semavat. Orada da aynen ne kelimesi geçiyor? Kavva kelimesi geçiyor. Ne kelimesi geçiyor? Kavva. Yani Allah Azze ve Celle arzı ve semavatı yaratıyor ama o yaratma eylemini yaratmayla bitirmiyor. Yaratıyor ama nasıl bir hükümle yaratıyor? Nasıl bir son vermeyle yaratıyor? Yedi kat. Bunlara yani arz ve semavata yedi kat vasfını vermeyle ne yapıyor? Bu hükmünü yani bu yaratma eylemini ne yapıyor? Sonlandırıyor. Allah her an bir şeyin yaratılmasındadır. Allah her an bir şeyin yaratmasındadır. Ama burada mahlukat deyince daha çok aklımıza ne geliyor? Yedi kat sema ve arz. Yedi kat sema ve arz. Bu bir anlam. Bazı hadis şarihleri de diyor ki ya da feraga min takdiril halk. Ya da Allah Azze ve Celle yedi kat sema ve arzı yaratma eylemini bitirince değil de yedi kat sema ve arzı yaratılması itibarıyla o yaratmayı takdiri bitirince. Yani Allah Azze ve Celle yedi kat sema ve arzı yaratmayı takdir ettikten sonra. Yaratma daha ne yapmadan? Vuku bulmadan. Bu anlamda ne yapılabilir? Verilebilir deniyor ama en çok üzerinde ne yapılan? Söz edilen, konuşulan ne? Yaratma eylemini bitirince. Ya da yaratma eylemini bitirince ya da yaratma eylemini takdir edince. Arada bir fark yok. Çok bir fark yok. Neden çok bir fark yok? Zaten kaderin mertebelerine bakarsak karşımıza en son ne çıkıyor? En son ne çıkıyor zaten? Eylemin ne yapılması? Allah tarafından yaratılıp ortaya konulması çıkıyor. Her ikisi de ne? Mümkündür. Her ikisi de mümkündür. Bazı alimler de diyorlar ki yaratma eyleminin takdiri bitince. Çünkü niye? Diğer rivayet, daha önce aldığımız rivayette diyor ki قَبْلَ اَنْ يَحْلُقَ الْخَلْقِ. Allah Azze ve Celle mahlukatı yaratmadan önce mahlukatı ne yapmadan önce? Yaratmadan önce mahlukatın yaratmasını ne yaptığında? Takdir ettiğinde. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin mahlukatı ne yapması? Yaratmayı takdir etmesi var. O takdirinden sonra da ne yapması onu? Bizzat yaratması var. Ve yuhadirukumullahu nefse babında ise sanki ikincisi tercih ediliyor. Şimdi bana sorsalar, deseler ki sen hangisini tercih edersin? Ben birilerinin yaptığı gibi ilkini tercih etmem, ikinciyi tercih ederim. Çünkü niye? Buhari'nin diğer babında ne var? İkinci ile alakalı açık rivayet var. Allah Azze ve Celle mahlukatı yaratmadan önce. Bu ne demektir o zaman? Yaratma eylemini takdir ettikten sonra. Anladık değil mi? He. Bu daha çok ne yapılabilir? Takdir edilebilir. Diğer rivayette şöyle bir karşılaştıralım. Diyor ki burada. Ne diyor burada? İnnallâhe lemmâ kadal halk. Allah Azze ve Celle yaratmaya hükmettiği zaman. Diğer rivayette önceki de lemmâ halakallâhul halk. Allah mahlukatı yarattığında. Burada ne diyor? Ketebe indehu fevka arşihi. He, kendi katında arşın üzerinde bir kitap yazdı. Orada ne diyordu? Ketebe fi kitabihi. Dikkat edelim. Kitabında yazdı. Ney? Ve huve yektubu ala nefsihi. Bunu nefsine yazmıştır zaten. Nedir o? Ve huve vad'un indehu alel arş. O kitap nerededir? Arşın üzerinde onun katında konulmuştur. He, burada ne diyor? Ketebe indehu fevka arşihi. Kendi katında arşın üzerinde yazdı. Burada ne diyor başka? Diyor ki inne rahmeti sabakat gazabi. Rahmetim ne yaptı? Gazabımın önüne geçti. Diğer rivayette inne rahmeti taglibu gazabi. Rahmetim gazabıma ne geldi? Galip geldi. He, bunlar ne? Rivayet farklılıkları metne. Ama burada özellikle üzerinde durmamız gereken ikinci bölüm. İnna Allah lemma kadal halk. Allah Azze ve Celle yaratma eylemini takdir ettikten sonra ya da Allah Azze ve Celle mahlukatı yaratma eylemini takdir ettikten sonra ya da Allah Azze ve Celle mahlukatı yarattıktan sonra her ikisine de mümkün dedik ama ilkini tercih ediyoruz. Ketebe indehu fevka arşihi. Evet. Burada iki tane ihtisas var. İki tane ihtisas. İşte baba uygunluğu burada. Arşından bahsediyorduk, geldi. Nedir o? Ketebe indehu. Bu bir. Sonra fevka arşihi. Şimdi bakın. Allah kendi katında yazdı. İndehu kendi katında, kendi indinde, kendi nezdinde. Şimdi tercümeler yapılırken genelde ne denir? Allah kendi katında yazdı. Rahmeti ne yaptı? Kendi nefsine, kendi katında yazdı. Birazdan diğer rivayeti aldığımızda göreceğiz. Ama bakın arada bir vav yok. Arada ne yok? Vav yok. Ketebe indehu ve fevka arşihi değil. Kendi katında ve arşın üstünde değil. Ketebe indehu fevka arşihi. Yani kendi katında, yani dikkat edin, yani sıfatı geldi açıklıyor. Fevka arşihi. Arşının üstünde. Bunlar ayrı şeyler değil. Yani sadık-ı masluk olan aleyhissalatü vesselam cümleleri ne yaparken, kullanırken Allah Azze ve Celle'nin ona vermiş olduğu Arapçayı en güzel kullanma yeteneği sayesinde ki cevamül kelimdir o, ne yapar? Böyle cümleler kurar. Allah Azze ve Celle kendi katında, yani arşının üstünde. Peki burada ne var? İki tane ihtisas var. Bir, Allah'ın kendi katı. İki, o kat nedir? Arşının üstü. İhtisas olunca ne demek ihtisas? Özgü kılma, has kılma. Yani Allah Azze ve Celle burada iki tane vurgu yapıyor. Ama iki vurgu neye çıkıyor? Tek bir vurguya çıkıyor. O da ne? Allah'ın katı nedir? Arşının üstüdür. İşte İmam Buhari ondan dolayı ne yapıyor? Bu hadisi bu başlığı altında ne yapıyor? Zikrediyor. Allah kendi nefsiyle sizi korkutur, sakındırır da ise rivayet nasıldı? Ketebe fi kitabihi. Bir kitabı var Allah Azze ve Celle'nin. Birazdan onu değineceğiz. O kitabında yazdı. Nerede? Ama nasıl o kitap? Ve huve yektubu ala nefsihi. O kitabında Allah Azze ve Celle ne yaptı? Nefsine bir şeyi ne yaptı? Yazdı. Kaydetti. Ne demek nefsine kaydetti? Yani nefsin üzerine yazdı demek değil, o kitapta yazılı. Ne demek nefsin üzerine kaydetti? Yani Allah Azze ve Celle'nin nefsinden ayrılamaz bu. Yani o kadar rahmetlidir ki, hani rahmeti ben kendime nakşettim, yazdım diye bir ifade vardır ya, Allah Azze ve Celle rahmeti kendi nefsine ne yapmıştır? Yazmıştır. Yani onu nefsini bir gereği olarak görmüştür. Neden orada bu hadisi nefsi kelimesiyle zikretti diğer bapta? Çünkü orada Allah'ın neyinden bahsediyordu? Nefsinden bahsediyordu. Hatırlıyor muyuz? Allah'ın neyinden? Nefsinden bahsediyordu. He. Şimdi o rivayette bunu şimdi derc ediyoruz. Diyor ki Allah Azze ve Celle'nin Resulü, Allah Azze ve Celle kitabında yazdı ki, nefsine yazdı onu. Kitabında var, nefsin üzerine bir gerek olarak onu yazdı. Dikkat edin. وَهُوَ وَضْعٌ اِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ. He. Ki o kitap konulmuştur. Vardır. Nerede? Yanında. Nerede o yanı? Alel arş. Dikkat edelim buna. İndehu alel arş. Dikkat edin. Gene arada ne yok? Vav yok. Gene arada vav yok. He. Aksine bir de bunun başında ne var? Ve hu ve vad'un. Bunun değişik rivayetleri var. Mevdu'un, vad'un. Ve huve vad'un. O kitap konulmuş. İndahu. Nerede? İndinde. O indi ney? Alel ar. Bakın. Burada fevka kullanıldı. Burada ala kullanıldı. Biliyorsunuz Allah'ın uluvunu ispat ederken hem ala ile ispat ediyoruz hem de ney? Fevka. Fevk doğrudan üstünde olmak. Doğrudan yukarısında olmak. Ala üzerinde olmak. Ney? Ala üzerinde olmak. Şimdi şöyle bir cümle kullanalım. Daha iyi anlayacağız. Şimdi diyorum ki Yusuf sandalyenin üzerindedir. Yusuf'un sandalyenin üzerinde olması akla ne getirir? Yusuf'la sandalye üzerinde içi sandalye arasında ne vardır? Bir temas vardır. Bunu akla getirir. Ama ben desem ki uçak kafamızın üstünde, kuş kafamızın üstünde, dağ kafamızın üstünde, tavan kafamızın üstünde bir temas var mı? Yok. He. Demek ki Allah Azze ve Celle uluvunu ikisiyle de gösteriyor. Bir, bizim anladığımız anlamda temas da olabilecek şekilde gösteriyor. İki, temassız da gösteriyor. Şimdi cehniye ne yapıyor? Arada bir temas söz konusudur diye Allah'ın neyini inkar ediyor? Uluvunu inkar ediyor. Halbuki inkar etmeye gerek yok. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle'nin kürsüsünde olması, arşın üstünde olması, bizim kürsünün ya da arşın üzerinde olmamız gibi değil. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle kürsünün üzerinde cülusla değil, oturmayla değil, kuutla değil, çömelmeyle değil, iktiatla değil, yayılmayla değil. Yani ne? İstivayla vardır. Oturmak Allah'ın sıfatı mıdır? Çömelmek Allah'ın sıfatı mıdır? Nedir Allah'ın sıfatı? İstiva. Neydi istiva? İki anlam vermiştik. Kim söyleyecek? Neydi istiva? He? Neydi istiva? Lügat anlamı değil. Islı anlamı. Allah'ın arşına istiva ettiği mahal neydi? Arş değil mi? Peki o arş neydi? Aynı zamanda mahlukatın neyi? Tavanı, çatısı. Yani demek ki Allah Azze ve Celle'nin arşı onun istiva ettiği mekan, aynı zamanda da mahlukatın neyi? Çatısı. Şimdi bana bir mahluk gösterin. Hem bir şeye istiva etsin mekan olarak, hem de istiva ettiği o şey bütün mahlukatın çatısı olsun. Mümkün mü? Değil. Bir şeyin üstünde olacaksın ve o aynı zamanda bütün mahlukatın neyi olacak? Çatısı olacak. Tavanı olacak. Ha demek ki yani ala da her ne kadar bizim anladığımız anlamda, hani diyoruz ya er-racülü alel kursi calis. Adam sandalyenin üstünde oturuyor. Şimdi buradan ne çıkarıyoruz aladan biz? İltimas. Ama ne diyoruz bakın? Dikkat edin. Caliz diyoruz. Caliz. Yani ne? Oturan. Oturmak Allah'ın neyi değil? sıfatı değil, istiva. İstiva Allah Azze ve Celle'ye ait bir sıfattır. He. Üç tane üzerinde icma edilen anlamı vardır. Neydi o? Ala, irtafa ve sa'de. Yani dördüncüsü ise neydi? İstakarvaydı. O da mana neydi? Zahitti. Neydi mana zahit olması? Yani makbul değil. Makbul değil. Yani işte birileri ne yapar? O son zahit mananın işine. O da nedir işte? Demin üzerinde basa basa söylediğim. He, istekarra, istikrar etmesinin içine neyi sokabilir? Cülüsü sokabilir, kodu sokabilir, iktidadı sokabilir. Ama asla bu ne olmaz? Makbul olmaz. He, dikkat ediyoruz şimdi. Burada tahsis var. Çok dikkat ediyoruz. Yani nedir? Allah Azze ve Celle'nin kendi katında o kitap, o katı ki arşının üstünde ya da arşın üzerinde. Üstle üzeriyi anladık değil mi? Arşının üstünde ya da arşın üzerinde. Bu nedir? Bu bize iki şey verir. Bir, indahu. Allah'a ait bir kat var. Allah'a ait bir ne var? Nez var. Şimdi adam diyor ki ya Allah'a ait bir kat olamaz. Allah'a ait bir yer olamaz. Bunu diyen biz değiliz. Kim? Aleyhissalatü vesselam. Allah'a ait bir kat var. İndahu diyor. Benim de indim var. Benim indim burası. Yani Allah'a ait bir ne var? İnt var. O da ne? Açıklıyor onu. Arşının üstü. Ya da arşının üzeri. Bir rivayette he zamiriyle bunu ne yaptı? Allah'a irca etti. Yani arşının üstünde. Burada da arşın üzerinde. Peki he zamiri koymadı da bir fark mı var? Yok. Başında ne var bunun? Elif, lam var. Ne var başında? Elif, lam. Tarif. Yani o arş kimin arşı? Allah'ın arşı. Bu da zamirle ne yaptığı işi Allah'a irca etti. Ha, demek ki bu arş Allah'ın arşı. Burada iki ihtisas var. Peki şimdi soruyorum ben size. İki tane ihtisas olan şeyi siz istivayı İstila olarak algılarsanız nasıl açıklarsınız? Yani Allah Azze ve Celle'nin katında o kitap, o katı ki arşının üstü. Yani kitap Allah'ın katında ki o neresi? Neresi? Arşının üstü. Yani arşının üstünde kendi katında yani olan arşa Allah istila etti. Bak, ya kendi katını istila eder mi adam? Yani bu ya senindir ya değildir. Yani sonradan mı oldu senin de sen bunu istila ettin? Bir yer ne zaman istila edilir? Sana ait olmayan bir yer olur. Sen orayı ne yaparsın? İstila edersin. Sana ait olan yer istila edilir mi? Edilmez. Yani Allah'ın kendi katı, kitap orada, o da arşın üstü. Ne oldu? Allah istila etti orayı. Mümkün değil. Yani böyle bir anlam vermek nedir? Ancak olsa ne? Kulakları hakka ne yapmak? Tıkamaktan, kapamaktan ibaret olur. Demek ki ihtisas. Bu ihtisasla diyor ki işte Allah'ın arşının mekanı çok yüce. Yani Allah'ın arşın üstünde olmasını siz başka mahlukata ne yapamazsınız asla? Kıyas edemezsiniz. Onunla ne yapamazsınız? Karşılaştıramazsınız. Eğer böyle yaparsanız ne olur? Hata yapmış olursunuz. Böyle yaparsanız hata yapmış olursunuz. Yani demek ki Allah Azze ve Celle'nin arşın üstünde olması semavat ve arzın üzerinde bulunan herhangi bir varlık gibi değil. Bizzat Allah Azze ve Celle'nin bütün bu mahlukatın sakfının üstünde olması demektir. Oradan işleri ne yapması? Emri tedbir etmesi demektir. Şimdi bakıyoruz mesela başka bir ayete. Ne diyor? Ve yahmilu arşe rabbike fevkahum yevme idin temaniye. O gün diyor, o gün Rabbinin arşını 8 melek taşır. Ama bakın, şimdi o gün Rabbinin arşını 8 melek taşır da ifade öyle değil ayette. Ve yahmilu arşe, Rabbike, dikkat edelim, Rabbinin arşını ne yapar? Taşır. Fevkahum. Üstlerinde. Üzerlerinde. Dikkat edelim. Yevme izin femaniye. Kaç melek o gün? 8. Şimdi bak şu şöyle de taşınır. Bu şöyle de taşınır kale. Böyle de taşınır kale. Şimdi bak ben bunu böyle taşıyorum. Ama ben bunu üstünden taşımıyorum. Bakın o gün Rabbinin arşını, bu bir temsildir yanlış anlamayın. Sadece oradaki fevkahumu veriyorum size. O gün Rabbinin arşını üstlerinde 8 melek taşır. Ne geçti orada da? Fevkahumu. Üstlerinde. Yani onlar Rablerinin arşını taşırken bile Rablerinin arşı onların neyindedir? Üstündedir. Her zaman söylüyoruz. Arş mahlukatın neyi? Tavanı, sakfı. Onun üstünde ne yok başka bir mahluk? Yok. En büyük mahluk. Allah'ın yaratmış olduğu en büyük mahluk. Çünkü onu zat-ı nefsine yarattı. Onu ne yaptı? Zat-ı nefsine yarattı. Allah kendi işitmesinden bize bir şeyler verdi. Kendi görmesinden bize bir şeyler verdi. Değil mi? Kendi konuşmasından bize bir şeyler verdi. Kendi kuvvetinden bize bir şeyler verdi. Ha. Ama kendi arşından bize hiçbir şey vermedi. Kendi arşından bize hiçbir şey vermedi. O tamamen neyine? Kendine ait. Çünkü Allah'ın, dikkat edelim bakın. Allah'ın kendine ait sıfatlarında bize ne görebiliyoruz? Örnekler, emmareler görebiliyoruz biz de. Ama arş Allah'ın sıfatı mı? Hayır. Ama neyi? En neyi? Yüce en üstteki neyi? Mahluku. Ama hangi sıfatıyla alakalı? İstiva sıfatıyla alakalı. Şimdi demek ki bana öyle bir mahluk gösterin ki Allah'ın doğrudan bir sıfatıyla alakalı olsun. Nedir o sadece? Arş. Arş Allah'ın sıfatı değildir. Ama en yüce mahlukudur. Onu ne için yaratmıştır? İstiva sıfatı için yaratmıştır. Hal böyle olunca şimdi bakın cümleme dikkat edin. Arş Allah'ın en yüce mahlukudur. Onu ne için yaratmıştır? İstiva sıfatı için yaratmıştır. Şimdi diyebilir miyim? Arş Allah'ın en yüce mahlukudur. Onu istila etmek için yaratmıştır. Semavatı da istila etmiştir. Arzı da istila etmiştir. O halde istila ile istiva arasında bir fark kalır mı? Kalmaz. Bakın bir daha dikkatinizi çekiyorum. Dikkat edin. Buraya çok dikkat edin, anlamadınız beni. Çünkü gözlere bakıyorum, anlamadı. Arş Allah'ın en yüce mahlukudur. En üst mahlukudur. Ne için yaratmıştır onu? İstiva sıfatı için yaratmıştır. Şimdi istivaya istila anlamı diyenler şunu diyecekler o zaman. Bu cümlenin bir gereği olarak. Arş Allah'ın en yüce mahlukudur. Onu istila etmek için yaratmıştır. O zaman ben size soruyorum. 7 kat semayla arzla arşın ne farkı var? Anladık mı? Var mı farkı? Onları zaten istila etmiş. Yani o zaman iki tane oluyor. Gördük mü? Demek ki arşın bir neyi var? Mizeti var, bir özelliği var. En yüce mahluk olması hasbiyle nedir? Allah Azze ve Celle onu ne için yaratmıştır? İstiva sıfatı için yaratmıştır. Bunu ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Şimdi ne diyor orada? O gün Rabbinin arşını üstlerinde, üzerlerinde 8 melek taşır. Rabbinin arşını diyor bak. Arşa Rabbike. Arş kime izafe edilmiş? Allah Azze ve Celle'ye izafe edilmiş. Sonra başka yerde zül arş aldık bapta. Arşın neyi? Sahibi. Bunlar ne? Hep Allah'a izafesi olduğu için diğer semavat ve arz gibi bir mahlukla arş arasında müşterek bir kadrin olmadığını gösterir. Yani ne demek? 7 kat sema arzı da Allah yaratmış ama arşı ne için yaratmış? İstiva sıfatının mahalli olarak için. Mahalli olmak yönüyle. Mahalli olsun diye yarattığından dolayı arada ne yok? Bir müşterek ne yok? Takdir ya da benzerlik yok. O tamamen Allah Azze ve Celle ile ne ile? İstiva sıfatıyla alakalı. Burayı anlattı, anladık mı? Ya yani ihtisas ne demek anladık şimdi. İhtisas bu. İhtisas bu. Çok geçer kitaplarda. Yani ihtisas bu. Şimdi hatta biliyor ki Allah rahmet eylesin. Gani gani. Bazı durumlarda selefin itikadını almıştır. Bazı durumlarda da eşarilerin itikadını almıştır. Her cümerç etmiştir yani. Diyor ki bu hadiste fevkal arş geçiyor ya, yazdım. Arşın üstünde. Arşın üstünde. Yani ey indehu ilmu zalike. Yani diyor ki hatta abi Allah Azze ve Celle hani mahlukatı yaratıyor ya, yaratmadan sonra ya da mahlukatı yaratma takdirinden sonra bir kitap yazıyor kendi katında. Arşın üstünde diyoruz. Hatta biliyor ki burada kendi katında arşın üzerinde olması demek, yani kendi katında ilmi vardır demek. Kendi katında neyi vardır? Kendi katında neyi vardır? İlmi vardır. Yani Allah Azze ve Celle bir kitap yazıyor. Bir kitap yazıyor. Kendi katında bunun neyi vardır? İlmi vardır. Bak ne yapıyor? Tevil ediyor. Yani açıkçası tahrif ediyor. Allah bir kitap yazıyor. Kendi katında, o kendi katında onun neyi var? İlmi var. Niye? Allah onu unutmaz ve onu da ne yapmaz? Tebdil etmez diyor. Değiştirmez. Yani Allah o kitabı yaratıyor. O kitabın ilmi kendi katında var. Onu ne unutur ne de ne yapar? Değiştirir. Hatta bir şimdi Allah'ın arşın üzerinde olmasını tahrif için böyle bir açıklamaya giriyor. Ama bu açıklamanın o kadar sakat ilzamı, gerekleri var ki insan bu ilzamı, gerekleri düşündüğü zaman ne yapar? Tevakkuf eder, durur. Bir kere Arapça dil yönüyle bu ne değil? Mümkün değil. Bu bir. Dil yönüyle bu mümkün değil. Çünkü niye? Allah'ın zaten ilminin varit olduğunu biz pek çok neyle Allah'ın? Sıfatlarıyla biliyoruz. Allah'ın unutmadığını, Allah'ın hükmünü ne yapmadığını, değiştirmediğini biliyoruz. Ama bu o kadar önemli değil. Önemli olan şu. Buna bakacağız. Yani demek ki Allah Azze ve Celle'nin ilmi sadece bu kitapla alakalı. Allah Azze ve Celle'nin ilmi sadece bu kitapla alakalı. O kitapta da ne yazıyor? Rahmetin gazabımın önüne geçti. Yani hatta bir demek istiyor ki farkında olmadan, Allah'ın ilmi sadece bu kitapla alakalı ve sadece bu kitapta olanı unutmaz ve değiştirmez. Haşa, kitapta olmanı bilmeyeceksin. Yani işte gerekleri var bunun. Bunun neyi var? Gerekleri var. Yani çünkü orada bir kitaptan bahsediyor. O kitapta ne yazılı? Rahmetim neyin önüne geçti? Gazabımı. Demek ki bunun ilmi Allah'ta var sadece. Başka bir kitabın ilmi yok. Artı unutmadığı ve tebliğ etmediği de ne? Sadece bu. Diğerlerini unutuyor. Peki böyle bir şey demek mümkün mü? Böyle bir şey demek mümkün değil. Çünkü alim ismi kendi başına nedir? Allah'a ait bir isimdir. Alim ismi Allah'a ait bir isimdir. Yine alimul gayb ve şahade olması kendi başına nedir? Allah'a ait bir isimdir. Böyle olunca bu bir kere burada ne yapar? Sınıfta kalır. Yani her zaman söylüyoruz. Sıfatlar Allah Azze ve Celle'ye ait isimler Allah'ın zatına tabidir, ama hiçbir sıfat veya hiçbir isim bir diğerinin ney değildir? Aynı değildir. Bir diğerinin ney değildir? Aynı değildir. Bir örnek vereyim size, daha iyi anlayacaksınız. Allah'ın kavi olması ve kadir olması. Şimdi Türkçe düşünün. Allah kuvvetli ve kudretli. Şimdi bunlar sanki Türkçe aynı kapıya çıkmıyor mu? Hı. Aynı kapıya çıkıyor. Peki siz şunu söyleyebilir misiniz? Allah'ın kuvvet sıfatı kudret sıfatıdır. Kudret sıfatı kuvvet sıfatıdır diyebilir misiniz? Diyemezsin. Bunların her biri ayrı isimdir. Allah'a ait ayrı isimdir. Her birinin kapsamı bir diğerinden nedir? Farklıdır. Anladık değil mi? Başka? Bunun örnekleri o kadar çok ki. Şimdi geliyorum. Kadir'e bakıyorum. Kalemlere ne oldu ya? Kadir'e geliyorum. Kadir. Sonra Kadir. Sonra Muktedir. Bak aynı kökten hepsi. Kadir. Sonra Kadir. Sonra Muktedir. Bunların üçü de ayrı ney? İsimler. Peki Kadir, Kadir'in aynısıdır. Muktedir'in aynısıdır diyebilir misin? Diyemezsin. Dikkat ediyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz. Sonra Rahim. Sonra Rahman. Rahim Rahman'dır. Rahman Rahim'dir diyebilir misin? Diyemezsin. Yani bunun örnekleri çok. Her biri belki sıfatta, kadri müşterekte, kudrette şu üçü birleşiyor. Şu da rahmette birleşiyor ama isim olarak neyi? Farklı şeyleri ifade ediyor. Burada da bunun sıfatı kuvvet, bunun ney? Kudret. O halde böyle bir tevhile başvurmak olsa olsa nedir? Kelimeleri mevadığından, yani gerçek anlamından alıp ne yapmak? Tahrif etmektir. Şimdi İbn-i Teymiye diyor ki, tevil diyor, kelime itibarıyla selefin başlarda kullanışı itibarıyla memduhtur diyor. Nedir memduh? Ölmüş. Şimdi Taberi'nin tefsiri. Şimdi şuradan Taberi'nin tefsirini bulalım. Nerede Ömer Taberi'nin tefsiri? Taberi'nin tefsirini ver, bir de Kurtubi'yi ver. Tefsir. Şimdi ver bana Taberi'nin tefsirini. Şimdi bakın. Ne diyor ismi ne? Cami'ul beyan fi tevilil Kur'an. Cami'ul beyan fi tevilil Kur'an. Beyanın cami. Beyanın hepsini topladım diyor. Tefsirin hepsini topladım. Ne? Kur'an'ın tevili. Şimdi burada Kur'an'ın tevilinden kasıt kötü tevil mi? İşte tevili selef tefsir anlamında kullanmış. Kurtubi'yi ver. Kurtubi. Şurada. Ne demiş? El cami ile ahkamil Kur'an. Burada ne demiş? El cami ile ahkamil Kur'an. Orada Şevkani'yi ver. Abbal Bey'e mi? Yok, Şevkani. Şunu ver. Ne demiş? El cami beyne fenney el rivaye ve diraye min ilmi tefsir. Bunların hepsi bize neyi gösteriyor? Dikkat edin. Tevilin ne anlamında? İkisinde tefsir var, birinde ne var? Tevil var. Ne anlamında kullanıldığını? Tefsir anlamında kullanıldığını. Ama gel zaman git zaman, tamam mı? Birileri Allah'ın sıfatlarıyla alakalı meseleleri açıkça tarif etmeye başlamışlar. Mesela Allah Musa ile konuştu, konuşmadı demişler. Konuşan Musa, Allah değil. Tarif etmişler. Başka birileri Allah bilmez, işitmez, görmez demiş. İleri gitmiş. Birileri Allah'ın eli olamaz. Allah'ın onlarla baktığı gözü olamaz. Allah istiva edemez. Allah'ın nefsi olamaz. Bunu demişler. Birileri isimler dışında bütün sıfatları inkar etmiş. Yani Allah'ın alim ismine sahiptir ama ilim sıfatına sahip değildir demiş. Bunu yaparken açık tahrif yapmışlar. Bu bir tahriftir. Yani Yahudilerin ve Hristiyanların yaptığından farklı değildir. Ama tahrif deseler, biz tahrif yapıyoruz deseler Müslümanları kandıramazlar. Müslümanlar derler ki ya tahrifi kim yapar? Yahudiler ve Hristiyanlar yapar. O halde ne yapalım da bu Müslümanları kandıralım? Tahrif kelimesi kendine güzel bir kelime bulalım. Ne? Tevil. Abi biz tevil yapıyoruz dünyada. Bidat hasene gibi. Bidat hasene gibi aynen. Bidatın hepsi seyyiye, hiç hasenesi yok ama hasene demiş. Tevil yapıyoruz. İyi de tevil yapabilmek için belli şartlar var. O da nedir? Tefsirdir. Tefsirin şartı nedir? Kur'an ve sünnetin dışına çıkmamaktır. Yani ben tefsir yapacağım diye Kur'an ve sünnetin dışına çıkarsam bu tefsir olmaktan çıkar. Kendi şahsi neyin olur? Yorumun olur. şahsi yorumunda bağlayıcılığı yoktur. Seni bağlar. Hatta dinen seni bağlamaz da kendi ilmine göre seni bağlar. Dinen bile bağlamaz. Yani demek ki hatta bir Allah kendisine gani gani rahmet etsin. Bu yaptığıyla hoş bir şey yapmamış. Sonuç itibarıyla bize lazım olan Kur'an ve sünnette geçen bütün bu nasları zahir üzere bizzat seleften geldiği şekilde ne yapmak? Kabul etmek. Herhangi bir tarif ve tevhile girmeden olduğu gibi ne yapmak? Almak. Yani Müslümanlara düşen bu. Hiç kimse Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan daha çok akidesine ne değil? Hırslı değil, düşkün değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden daha çok akideye ne değil? Hırslı değil, düşkün değil. Yani onlar böyle bir yola ne yapmamışlar zaten? Tevessül etmemişler. Onların tevessül etmediği bir yola bizim tevessül etmemiz zaten ne değil? Anlamlı değil. Yani ne diyor rivayette başka? Kitaptan bahsediyor. Ketebe indahu. Diğer rivayette ketebe fi kitabihi diyordu ya. Bu kitap Allah Azze ve Celle'nin katında arşın üzerinde Allah'a has bir kitap ve gerçek kitap. Yani bu kitap özel bir kitap da olabilir. Ama bu kitapta yazılanların ayrıca levh-i mahfuzda da yazılmış olması da nedir? Mümkündür. Yani şimdi biz levh-i mahfuzdan bahsediyoruz değil mi? Levh-i mahfuz. Kur'an nerede indirildi? Levh-i mahfuzdan bize indirildi değil mi? Şimdi dikkat edelim. Allah Azze ve Celle'nin kendi nefsine yazmış olduğu kendi katında arşın üstündeki bu kitap bir şey ifade ediyor. O da neyi? Birazdan alacağız. Rahmetinin, gazabının önüne geçtiğini ifade ediyor. Ama aynı bu ney ifade tarzı nerede de olabilir? Levh-i mahfuzda da olabilir. Ama buradaki kitap doğrudan levh-i mahfuzdaki kitap değil. Aynı şey orada da yazılmış olabilir. Ama bu kitap o kitap değil. Çünkü bu kitap bizzat kendi katında, arşın üstünde ve kendi nefsine Allah'ın ne yaptı? Yazdığı bir kitap. Buna dikkat edeceğiz. Yani hakiki bir kitap, gerçek bir kitap, Allah'ın kendi katında gerçekten mevcut olan, arşın üzerinde gerçekten mevcut olan bir kitap. Allah Azze ve Celle bu kitabı arşın üzerindeyken gerçekten kendi nefsine ne yaptı? Mahlukatın üstündeyken yazdı. O da ne? Rahmetin gazabımın önüne geçti ya da rahmetin gazabıma ne geldi? Galip geldi. Demek ki bu kitap Allah Azze ve Celle'nin doğrudan neyinden bahseden? Rahmeti sonra gazabından bahseden bir kitap. İkisi birbirinin neyi zaten? Zıttı. Rahmetin olduğu yerde gazap olmaz. Gazabın olduğu yerde rahmet olmaz. Bu insan için geçerlidir. Allah'ın rahmetinin olduğu yerde gazap da olabilir. Gazabın olduğu yerde rahmet de olabilir. Çünkü onun rahmeti bazen gazabı, bazen de gazabı rahmete ne yapabilir? Dönüşebilir. Bu bizim için mümkün değil. Biz aynı anda bir insana aynı anda hem rahmet hem gazap edemeyiz. Ama Allah bunu ne yapabilir? Yapabilir. Yani ne de olduğu gibi hırsızlık yapan adamın kolunun kesilmesinde olduğu gibi. Hırsızlık yapan adamın kolunun kesilmesinde olduğu gibi. Zina yapan evlinin rejim edilmesinde olduğu gibi. Yani bunlar nedir? Allah'ın hem rahmetinin hem de gazabının gerekleridir. Hem rahmetinin hem de neyinin? Gazabının gerekleridir. Bir yandan onun için bu hadise rahmet olmuştur. Bir yandan da gazap olmuştur. Kolu gitmiştir, kötüdür. Ama rahmet olmuştur. Ahirette onun cezasını çekmeyecektir. Günah kefaret olmuştur. Bunun örnekleri çoğaltılabilir. Bu Allah Azze ve Celle'ye has bir durumdur. Kısaca bu hadisle ilgili söyleyeceğimiz bu. Bir sonraki hadisi oku. Seyfullah oku bir sonraki hadisi. 51. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة ve sâme Ramazâne kâne hakkâ alellâhi kâne hakkan alellâhi en yedhilehu yudhilehu cennete hâcere fî sebîlillâhi ev celese fî ardihilleti vulide fîhe kâlu ya Resûlallah efele münebbi münebbi ümmâse بذلك قال إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. Oku Ömer. Bana Ata ibn Yesar Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve onun Resulüne iman eder de namaz kılar ve Ramazan'ı oruç tutarsa onu cennete koymak, sadık olan vaadi gereğince Allah üzerine bir hak olur. O kimse ister Allah yolunda muhacir olsun, isterse içinde doğduğu toprağında otursun. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah bu müjdeyi insanlara haber vermeyelim mi? Dediler. Resulullah, şüphesiz cennette 100 derece vardır. Allah onları kendi yolunda cihat eden mücahitler için hazırladı. Her iki derecenin arasındaki mesafe, gökle yer arasındaki mesafe gibidir. Sizler Allah'tan cennet istediğiniz zaman ondan Firdevs'i isteyin. Çünkü o cennetin en üstünü ve en yüksek olanıdır. Firdevs'in üstünde Rahman'ın arşı vardır. Cennetin ırmakları Firdevs'ten fışkırıp akarlar buyurdu. Evet. Şimdi son cümleyi oku. Cennetin ırmakları Firdevs'ten fışkırıp akarlar buyurdu. Buna hemen bir soru işareti koyayım üstüne. Altını çizme cümlenin. Soru işareti koyayım. Geldiğimiz zaman açıklayacağım. Çünkü zamiri en yakına değil en uzağa irca etmiş. Yani cennetin ırmakları Firdevs'ten kaynaklanıyor, akıyor. Halbuki bu da zamir neye dönmesi lazım? Arşa dönmesi lazım. Açık bir tarif söz konusu. Tercümede açık bir tarif söz konusu. Şimdi ne diyor gene Ebu Hureyre hadisi? Diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan rivayet ediyor. Men amene billahi ve rasulihi. Evet. Kim ki Allah'a ve Resulüne iman ederse. Demek ki amelin üzerine bina edildiği esas ne? İman. Allah'a ve Resulüne imansız bir şey olmaz. Allah'a ve Resulüne iman amelden önce. Allah'a ve Resulüne iman amelden önce. Amelin sıhhat şartı ne o halde? İman et. Allah ve Resulüne iman etmeyenin ameli ne değildir? Kabul değildir. Ne de olduğu gibi? Pek çok ayet-i kerimede olduğu gibi. Mesela bunlardan bir tanesi Gafir suresi. Yani Mümin suresindeki 40. ayet. Ne diyor? Ve men amile salihan min zekerin ev unfe. Erkek olsun kadın olsun. Kim ki salih bir amel işlerse ama nasıl? Ve huve mu'min, mü'minken, iman etmişken. Kim ki iman etmişken salih bir amel işlerse, fe ulaike yedhulûnel cenne, işte onlar cennete girer, yurzakûne fîhâ bi gayri hisap, orada da hiçbir hesap olmadan rızıklandırılırlar. Demek ki erkek olsun, kadın olsun. Salih amel işleyen ama o işlediğinde de o ameli ne olan? Mü'min olan. Peki müminden kasıt ne? Aminu billahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne iman. Demek ki yani bir insan istediği kadar salih amel işlesin. Yani işte barajları inşa etsin, elektriği bulsun, ne bileyim işte treni bulsun, buharı bulsun, yol yapsın. Allah'a ve Resulüne iman etmediği müddetçe cennete ne yapmaz? Giremez. Demek ki amelin sağ şartı ne? Allah ve Resulüne iman. Bu olursa cennete girer ve orada ne yaparsın? Rızıklandırılırsın. Adam ne diyor? Ehli kitap cennete girer. E nasıl girer ehli kitap cennete? Hadi Allah'a iman ettiğini kabul edelim. Ettiğini kabul edelim. Etmedi de. Etti. Peki Resulullah'a iman ediyor mu? Etmiyor. Resulullah'a iman etmeden nasıl cennete girecek? Resulullah'a iman etmeden bir insanın cennete girmesi, Hatemen Nebiyin olan, peygamberlerin sonuncusu olan, dikkat edin, peygamberlerin sonuncusu olan, peygamberi kabul etmeyen bir kavim için, millet için mümkün mü? Değil. Diğer bir ayet Enbiya suresi 94. Diyor ki, فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ Kim ki salih amellerden herhangi bir şeyi ne yaparsa? İşlerse. Ama nasılken? Müminken. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ Artık onun yaptığının neyi yoktur? İnkarı yoktur. Yani yeter ki o iman etsin, salih amel işlesin. Ondan sonra ne olmaz inşallah? Yaptığına karşılıksız kalmaz. Yaptığının karşılığını Allah ne yapar? Verir. Niye? Ve inna lehu katibun. Çünkü biz muhakkak ki onun bu hayırlarını ne yapacağız? Yazacağız. Şimdi dikkat edelim. Salih amel işlendiğinde yazılacak diye bir kural yok onun lehine. İman etmeden işlenen salih amelleri Allah ne yapmaz? Yazmaz lehine. Dikkat edeceğiz buna. İman etmeden yapılan salih amel. Bazı alimler diyorlar ki zaten iman etmeyen adam salih amel yapamaz. Amel yapar. İş yapar. Ama farz edin ki salih amel yaptı. Şimdi kafirler de rahmetli oluyor. Bak köpeğe, kediye, işte hayvana, adamlar seferber oluyor. İşte yunuslar, balinalar karaya vuruyor. Bir bakmışsın geliyorlar. Bunu da salih amele koyalım. Ama iman etmediği müddetçe cennete giremez ve onun lehine de bu amel ne yapılmaz? Yazılmaz. Yani Allah Azze ve Celle'nin hükümleri. Dikkat ediyor muyuz? Selefi bir nazarla, ehl-i sünnetin baktığı bir nazarla ayetlere bakınca nasıl hüküm çıkıyor? Ama bu ayetleri böyle manen okusan bunu çıkaramazsın. Buna dikkat edeceğiz. Onun için en güzel tefsir ayetin ayetle ya da ayetin hadisle açıklamasıdır. Kendi kafana göre açıklarsan çok anlamlar çıkarırsın sen. Çok anlamlar. Ama bağlayıcılığı olmaz. Ne yapmaz? Bağlayıcı olmaz. Yani demek ki amelin şartı ne? İman. Zaten ondan dolayı yani sadece Allah'a ibadet, sadece ona kulluk için ve onun Resulü'nü tasdik için Allah Azze ve Celle peygamberler yollamadı mı? Onun için yolladı. Daha önce aldık bu hadislerin bir kısmını. Neydi mesela? Bir tanesi umirtu en ukatilen nas. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? İnsanlarla savaşmakla emrolundu. Hatta ta ki yeşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına ne yapsınlar? Şahitlik yapsınlar. Sonra ve enni Resulullah. Ben de Allah'ın neyi olduğuma? Kulu olduğuma. Yine ilk kitabımıza başladığımızda Muaz hadisini aldığımızda Yemen'e onu vali olarak Peygamber Efendimiz'e davetçi olarak yolladığında fel yekun evvel ma teduhum ileyhi şehadetu en la ilahe illallah. Onları ilk davet edeceğin şey ne olsun? Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet, benim de onun Resulü olduğuma şehadet etmeleri olsun. Diğer rivayette en yuvahidullah. Allah'ı ne yapmaları? Birlemeleri olsun. Ha demek ki yani bu olmadan olmaz. Ondan sonra muazza namazdan, oruçtan, zekattan, haçtan bahsediyor. Aynen bu hadiste olduğu gibi. Olmazsa olmazı ney? Şehadeteyn. Şehadeteyn. Allah'a ve Resulüne ney? İman. Bu olmazsa olmazı. Bu gerçekten güzel olursa zaten ondan sonra gelenlerde ne olur? Güzel olur. Ya hocam Allah'a ve Resulüne iman ettik. Biz imanın 6 tane şartı var diyor. Biliyoruz. Yani şimdi Allah'a ve Resulüne iman etsek yetmiyor mu? Yani başka ne var? Şehadetin içinden meleklere, başka kitaplara, başka ahiret gününe, kaza kadere. Yani bunlar zikredilmemiş. Şehadetin de zikredilmiş mi? Getir bakayım bir şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve Resulü. Bak orada bunların dördünü zikretmiyorsun. Hocam yani şimdi bu ikisi olsa imanın diğer 4 şartı olması olur mu? Olmaz elbette. Çünkü niye? İmanın diğer dört şartı da bunların içinde var zaten. Bir insan Allah'a iman etmişse zaten meleklerini, kitaplarını ne atmıştır? Tanımıştır. Kaza ve kaderi ne yapmıştır? Tanımıştır. Kıyameti ne yapmıştır? Tanımıştır. Bir insan Allah'a ve Resulüne iman etmişse zaten ne yapmıştır? Onun peşinden yapacağı bazı gerekler vardır. Onları da ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Peki onları uygular mı uygulamaz mı? Ha, işte o ayrı bir nokta. O ayrı bir nokta. O doğrudan bu dersimizin konusu değil. Şimdi ne diyor burada? Diyor ki hadiste kim ki Allah'a ve Resulüne iman ederse, yani diğer imanın diğer dört şartı bunun içine ne yapıyor? Giriyor. Onları zikretmesine zaten gerek yok. Şehadetinde de zikretmiyor. Yani aleyhissalatü vesselam'a geliyor adam. Diyor ki ey Allah Resulü, ben hilali gördüm. Diyor ki sen bana, Allah'a ve bana şehadet eder misin? Ederim diyor. Kalk diyor, Bilal ezanı oku. Sormuyor ona meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna. Çünkü onun içinde ne zaten? Metfun. Onun içinde var. Ondan dolayı sormuyor. Kim ki Allah'a ve Resulüne iman ederse. Demek ki bize lazım olan Allah'a ve Resulüne iman. Neden önce? Amelden önce. İşte böyle olan bir insanı Allah Azze ve Celle istediği an, istediği zaman ne yapar? Cennetine sokar. Peki nedir Allah'a iman? Nedir Resulullah'a iman? Nedir Allah'a iman? Nedir Resulullah'a iman? Allah'a iman kendini üç şeyde gösterir. İşte bakın, hep alırlar değil mi Türkiye'de? Allah'a iman edelim, Allah'a iman edelim, Allah'a iman edelim. Ama işte o üç şeyde gizlidir o. Bir, Allah'ın rububiyetine, bak gene karşımıza çıktı. İki, uluhiyetine. Üç, isim ve sıfatına. İşte ne için uğraşıyoruz biz burada? Bunları öğrenmek için uğraşıyoruz. Resulullah'a iman nedir? Resulullah'ın bunlarla alakalı getirdiği her şeye tevil ve tahrife kaçmadan olduğu gibi ne yapmak? İnanmak. Özü bu. Bunlarla alakalı Resulullah'ın getirdiği her şeye. Peki bunlar dışında bir şey getirmemiş midir? Getirmiştir elbette, ama her şey bu üçünde gizlidir. Kıssası da olsa, diğer kavimlerden anlatılanlar da olsa, peygamberlerle muhakkak buradan birine onu ne yaparsın? Sokarsın. Muhakkak buradan birine onu sokarsın. Demek ki ne yaptık? Rububiyetine ve uluhiyetine iman ettik inşallah. Cennete gireceğiz Allah'ın. Ama işte yetmiyor. İsim ve sıfatına da iman edeceksin. Ve isim sıfatına neyle iman edeceksin? Resulullah'ın söylediği şekilde iman edeceksin. Tarif etmeden, teşbih ve tatile kaçmadan. Böyle olursa ne yaparsın inşallah? Cennete girersin. Sonra ve akamas sala. Namazı ne yapmak? Kılmak. Dosdoğru kılmak. Ne de kılmak namazı? Vaktinde kılmak. Nasıl kılmak? Allah ve Resulünün emrettiği şekilde kılmak. Şimdi namaz kılmak. Herkes namaz kılabilir. Adamlar var Türkiye'de namaz vakti elini açıp dua ediyorlar. Biz namaz kıldık diyorlar. Değil mi? Vaktinde kılacaksın ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği gibi kılacaksın. Vaktinde kılmak ne demek? Beşi üç kılmayacaksın. Beşi beş kılacaksın. Vaktinde kılmazsan buna girmezsin. Sonra Resulullah'ın emrettiği gibi kılacaksın. İhtilaf tenavu içinde olmak kaydıyla. Yani Peygamber Efendimiz'den gelen değişik rivayetlerle birlikte. Yani böyle de kılacaksın. Böyle de alırsın. Böyle de alırsın. Ama Resulullah'ın kıldığı gibi ne yapacaksın? Kılacaksın. Elini burada da tutarsın. Burada da tutarsın. Burada da tutarsın. Ama Resulullah'ın yaptığı gibi. Demek ki bunu unutmuyoruz. Namazı vaktinde ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği şekilde ne yapacağız? Kılacağız. Sonra ve sâme Ramazan. Ramazan orucunu tutarsa. Nedir? Oruç imsak. Bir şeyden kendini tutmak. Şeriatta ne? Mahsus. Belli bir imsak. Neden? Yani mahsus. Yani Kur'an ve sünnetin sınırladığı şeylerden. Neye kadar? Nereden nereye kadar? Güneşin doğuşundan güneşin batışına kadar. Ama ne niyetiyle? Allah'a taabbut niyetiyle. Şimdi oruç açlık değildir. Çünkü oruç yani imsak sadece yemeden içmeden kesilme değildir. Aynı zamanda bütün şehvi arzulardan ne yapma? Soyutlanmadır. Bunu yaparken ne niyetiyle yapacaksın? Allah'a ibadet niyetiyle yapacaksın. Form tutmak için değil. Allah'a ibadet niyetiyle. Nereden nereye kadar? İmsak vaktinde iftar vaktine kadar. Diyor ki Hafız İbn Hacer, burada diyor rivayete bakarsanız hac zikredilmemiş. Ne zikredilmemiş? Hac zikredilmemiş. Bunu diyor ravilerden bir tanesi zikretmemiş. Çünkü niye? Tirmizi bu hadisi rivayet ettiğinde neyle birlikte rivayet ediyor? Haçla birlikte rivayet ediyor. Bunu raviler bazen yaparlar. Neden yaparlar? Neden yaparlar? Konuyla alakasını kurdukları meseleyi doğrudan ne yaparlar? Rivayet ederler. Yani şöyle düşünelim. Ravi burada namazla alakalı bir meseleden bahsederken, bu hadisi rivayet ederken o bölümünü alır. Bunu İmam Buhari ne yapar? Sahihinde yapar. Uzun hadisleri ne yapar? Taktiği yapar. Her zaman söylüyoruz. Bir bakmışsın rivayetin bir bölümünü bir yere almış. Bir bölümünü bir yere almış. Bir bölümünü bir yere almış. Bir bakmışsın bir yerde de hepsini almış. Anlatabildim mi? Yani Tirmizi rivayetinde diyor, yani bu hadisi neyle birlikte zikrediyor? Haçla birlikte zikrediyor. Yani bunu yaparken diyor, kastı ne? Lazım olanı doğrudan konuyla alakası olanı ne yapmak? Vermek. Demek ki Tirmizi'deki rivayetinde ne var bunun? Haçta var diyor. Peki hadisin bu bölümünden kastedilen ne? Kim ki Allah'a ve Resulüne ve bunun bu ikisinin gereği olan meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, Allah'ın emirlerine riayet etmek kaydıyla, yani namazını kılmak, başka orucunu tutmak. Tirmizi rivayetinde ne var başka? Hac. Bak zekat zikredilmemiş çünkü mali bir ibadet. O da zikredilmemiş, o da başka rivayetlerde var. Bunları yapmak kaydıyla ne yaparsa, uygularsa, isterse bu insan Allah yolunda ne yapsın? Dikkat edin, isterse bu insan Allah yolunda hicret yapsın ya da yapmasın, Allah Azze ve Celle onu meşiyetiyle nereye sokar? Cennete sokar. Evet. Diyor ki rivayette, nasıl o? Kâne hakkan alallâh en yudhilehul cenne. Allah'ın üzerine bir haktır. Onu nereye koymak? Cennete koymak. Aynen ne de olduğu gibi, Muaz hadisinde olduğu gibi. Hatırlıyor musunuz Muaz hadisini? Hani Peygamber Efendimizin terekesindeydi, arkasındaydı, devesinin arkasındaydı. Orada ne diyordu? Ey Muaz, sen Allah'ın kullar üzerindeki hakkını bilir misin? Kulların da Allah üzerindeki hakkını bilir misin? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ne? Kulların Allah üzerindeki hakkı ne? Onlar hiçbir şeyi için koşmadan ibadet ettikten sonra Allah'ın onu cennetine koymuş. Kulların Allah üzerindeki hakkı ne? Ona hiçbir şey şirk koşmadan ibadet etmek. Peki Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ne? Böyle yapana azap etmemek. Ebedi azaplı azap etmemek. Nereye koymak? Cennete koymak. Aynen onu bize ne yapıyor bu rivayet? Hatırlatıyor. Bu hakkı Allah Azze ve Celle bu hakkı kendine, yani kendi nefsine ne yapmıştır? Yazmıştır. Aynen ne de olduğu gibi En'am suresi 54'te. Ketebe rabbukum ala nefsihir rahme. Rabbiniz ne yaptı nefsine? Rahmeti yazdı. Hafız İbn Hacer diyor ki hadisin bu bölümüyle alakalı. Bunun manası bu Allah'a lazımdır. Yani ne demek? Allah'ın üzerine bir haktır onu cennete koymak. Neden dolayı? Çünkü Allah'a bunu başka bir emreden yok. Memur olduğundan dolayı. Yani Allah'a bunu emreden başkası yok. Ondan dolayı nedir? Bu onun üzerine nedir? He. Vaciptir, farzdır. Yine he. Allah'tan bunu yapmasın nehyeden de yok. Ondan dolayı. Daha sonra diyor ki İbn-i Hacer, he. Bunlar sadece ve sadece he. Şeytanın insan aklına vermiş olduğu nelerden? Vesveselerden ibarettir. Allah bir söz vermiştir. Bu sözü kendi nefsine ne yapmıştır? Yazmıştır. Ve Allah da verdiği sözü ne yapmaz? Bozmaz. Verdiği sözden ne yapmaz? Caymaz. Yani bu Allah üzerine vacip bir haktır. Allah Azze ve Celle bunu ne yapmıştır? Yazmıştır. Sonra diyor ki Hacere fi sebilillah, ister bu insan Allah yolunda hicret etsin ya da ev celese fi ardı hilleti vulide fiha, ya da hicret etmemiş olsun ama nasıl olsun? Doğduğu yerde oturmuş olsun, kalmış olsun. Hicretten bahsediyor burada. Nedir hicret? Terk. Terk etmek. Ayrılmak, mufareke. Nedir maksut? İntikal. İntikal etme. Nereden? Şirk ya da küfür diyarından nereye? İslam beledine. Diyarına ne yapmak? Hicret etmek. Göçmek. Bu her Müslüman üzerine vaciptir. Nasıl Müslümanın? Dininde fitneden korkan ya da dininin şairini açık ve zahiren uygulamaktan men edilen. Dininde fitneden korkan ya da dininin şairini, gereklerini açıkça uygulamaktan ne yapan? Men edilen insan için. Sonra diyor ki İbn-i Kayyim meseleyi açıklarken hicret diyor niyet ve kastla olur. Sonra lisanla olur, sonra bedenle olur. Niyet ve kast. Yani biz buna ne diyoruz? Kısaca Türkçesi kalp. Yani niyet ve kasıt. Sonra lisan. Sonra beden. Evet. Bu hadiste hepsi de nedir? Mümkündür. Ragıp İsfahani diyor ki hicret insanın gayrını ne yapması? Terk etmesi. İster bedenle, ister lisanla, ister kalple. Aynen ne de olduğu gibi vehcuruhunne fil madaci. Kadınları ne yapın? Yataklarında hecredin. Hani kadınlar nüşuz yaparlarsa vaaz edersin, nasihat edersin güzel bir şekilde. O da olmadı ne yaparsın? Yataklarında hecredersin. O da olmadı ne yaparsın? Döversin. Kadınları yataklarında hecretmekten kasıt diyor, onlara yaklaşmamak. Onların yanında bulunmamak. Bu sadece bedenle değil diyor. Aynı zamanda kalp ve neyle? Lisanla. Sen kadının yanından kalkar başka bir odaya gider ama cicim cicim yaparsan hiçbir faydası olmaz değil mi? Yüzüne gülerse hiçbir faydası olmaz. Yani aynen burada olduğu gibi. Hicret, hecir. Sonra ne diyor ayet-i kerimede? İnne kavmi ittehadu hazel Kur'ane mehcura. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine ne yapmadılar? Bir kısmı icabet etmeyeceği genel itibariyle. Ne dedi? Ya Rabbi dedi, benim bu kavmim var ya, Kur'an'ı hecrettiler. Terk ettiler. Neyle? Hem kalp hem lisanla hem de bedenle. Sadece biriyle değil. Evet. Onda olduğu gibi. Sonra vasbir ala ma tekulun. Ey Muhammed, onların dediklerine ne yap? Sabret. Vehcurhum hecren cemila. Onları güzel bir şekilde de hecret. Yani sadece neyle değil? Kalple değil. Sadece neyle değil? Dille değil, bedenle değil. Hepsiyle. Sonra ve ruzefe. Kötü şeyleri de ne yap? Terk et diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kötü şeyleri ne yap? Terk et. Neyle terk et? Neyle terk et? Üçüyle. Üçüyle. Hem kalple, hem lisanla, hem de bedenle. Demek ki hicretin aslı ne? Gayrını ne yapmak? Terk etmek. Ama hangi gayrı? Şeriata uygun olmayan şeyi. Yani hicret için illa bir yerden bir yere bedenen gitmeye gerek yok. O hicretin en sonu neyi? Son merhalesi. Beden. Yani insanın kalben, lisanen de kötülüklerden uzak durması, bedenen de durması aynı zamanda nedir? Bir hicrettir. Aynen ne olduğu gibi vellevine haceru ve cahedu. Ne yapıp hicret edip cihat eden. Başka lil fukara il muhacirin ellezine uhricu min diyarihim ve envalihim. Muhacir olup o fakirler ki onlar ne yaptılar? Diyarlarından ve mallarından çıkarıldılar. Sonra ve men yahrucu min beytihi muhaciran ilallah. Kim ki evinden muhacir olarak Allah için ne yaparsa çıkarsa. Sonra fela tettehidu minhum evliya. Onları ne yapmayın? Dost edinmeyin. Hatta yuhaciru fi sebilillah. Ta ki Allah yolunda ne yapsınlar? Hicret etsinler. Yani bu ayetlerde de kastedilen küfür diyarından nereye? İman diyarına, bu son okuduğum ayetlerde kastedilen küfür diyarından neye? İman diyarına ne yapma? Hicret etmek. Aynen Mekke'den nereye? Medine'ye hicret edildiği gibi. Ama hepsinin içine günahlardan, şehavattan, kötü ahlaktan, bütün günahlardan ne yapmak? Hicret etmek ne yapıyor? Alem ve beyan olarak giriyor. Demek ki küfür diyarından İslam diyarına hicret etme iki şey için mümkün bu. Bir, dininde fitneden korkan. İki, açıkça dinini şiarını uygulamaktan ne yapan? Men edilen. Çok şükür yani bunların hiçbiri bizim memleketimizde yok. Elhamdülillah. Peki bize ne düşüyor? Şu ikisi düşüyor. Özellikle şu ne? İkisi düşüyor. O da kalp ve lisanla ne yapmak? Bütün kötülüklerden uzak kalmak. Bütün kötülükleri terk etmek. Diyor ki İbn-i Kayyım. Velil at fi kulli vakt hicretan ilallah. Diyor ki kul için her vakitte iki hicret vardır Allah'a. Her vakit. Her vakit. İstisnasız. Nedir? Bit talep vel muhabbe vel ubudiyye ve tevekkül vel inabe. Allah'a talep etmeyle, onu sevmeyle, ona ibadet etmeyle, ona tevekkül etmeyle, ona dönmeyle, ve teslim olmayla, ve tevfif, işin Allah'a havale etmeyle, vel haf ve raca, korkma ve ümit etmeyle, ve sıdkıllica, Allah'a İlticanın sıdkıyla. Sonra bu birinci hicret. Ve hicre ila rasulihi. Resulüne hicret. Yani bir mümin için her vakitte iki hicret vardır. Her vakit. Biri Allah'a hicret. Neyle? Allah'a talep etme, onu sevme, ona kulluk ibadet etme, tevekkül etme, ona dönme, teslim olma, işi ona havale etme, korkma, ümit etme, Allah'a ilticanın sıdkıyla. Sonra ve hicre ila rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulüne hicretle. Nasıl? Dikkat edin. Fi harekatihi. Bütün hareketlerinde. Ve sekenatihi. Bütün oturaklı hallerinde. El zahira vel batına. Gerek açık olsun gerek gizli olsun. Öyle ki bi haythu tekunu muvafıkaten li şer'ihillezi. Onun şeriatına muvafık olur. Öyle ki huve tafsil mahabbillah ve merdatihi. O da ne? Allah'ın sevdiklerini sevme. Allah'ın razı olduklarından razı olma. Ve la yakbelullah min ahadin dünyen siva. Bunun dışında Allah Azze ve Celle bir kuldan dünyayı ne yapmaz? Kabul etmez. Budur diyor kabul edici. Demek ki her vakitte ne yapmak? İki şeyi yapmak. Allah'a hicret etmek ve Resulüne hicret etmek. Allah'a hicreti anladık. Resulüne hicret ne? O çok önemli. Ne? O çok önemli. Bakın oraya dikkat ediyoruz. Harekatında ve sekenatında. Bütün fiillerinde ve oturaklığı. Burada harekat daha çok eylemi. Sekenat neyi? Kalbi eylemleri. Neye göre? Allah'ın sevip razı olduğu amellere uygun olmaya göre ne yapmak? Yapmak. Bu iki hicret her zaman vardır. Ama ne gariptir ki Müslümanlar en önemli bu iki hicreti hep bir kenara atmışlardı. Ne yapmışlardır? Hep o beden hicretinden bahsetmişlerdir. Ve hatta adamlar cemaat kurmuşlar. Cemaat kurmuşlar. İsmi ne? Hizbut Tahrir ve Et-Tehcir. Hizbut Tahrir ve Et-Tehcir. Kurtuluş ve hicret hizbi. Allah onlara da bize de ne yapsın? Hidayet etsin. Allah'ın yolu nedir peki? Allah'a itaattir. Başka onun emirlerine nedir? İttibadır. Başka nehilerinde kaçınmaktır. Yine Resulüne ne yapmak? İttibadır. Yani demek ki hicret etsin. Başka evcelese fî ardı hilleti ulide fîhâ. Ya da doğduğu yerde ne yapsın? Kalsın. Otursun, başka bir yere gitmesin. Yeter ki Allah'a ve Resulüne iman etsin. Sonra namazını kılsın. Sonra orucunu tutsun. Diğer rivayette hacını yapsın. Üstüne başka neyi katarsın? Zekatını versin. Bu insan artık ister ne yapsın? Allah yolunda hicret etsin ya da bulunduğu vatanında, doğduğu vatanında kalsın. Diğer bir rivayette fi beyti ya da evinde kalsın. Yani ne demek bu? Ne demek? Demek ki beledinde kalıyor ama sadece ne yapıyor? Rabbine ibadet ediyor. Rabbine ibadet ediyor. Ona hiçbir şeyi ne yapmıyor? Şirk koşmuyor. Mekke'de kalmış ama Medine'ye de ne yapmamış? Hicret etmemiş. Neden dolayı? Ya muktedir olmadığından dolayı, gücü yetmiyordu, Allah ona onu farz kılmamıştı. Ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın direktifiyle ne yapmıştı? Orada kalmıştı. Demek ki bu insan bu haldeyken, ne yapar? Allah'ın izniyle cennete girer. Çünkü bir kısmı ne yapmıştı? Mekke'de kalmıştı. Bir kısmı güç yetiremediğinden dolayı kalmıştı. Bir kısmı da neden? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emrinden dolayı kalmıştı. Hafız İbn Hacer diyor ki, fihi te'niz limen harumel cihad ve ennehu leyse mahrumen minel ecir. Burada diyor, Mekke'de kalıp da Medine'ye göçemeyip cihattan mahrum kalanları ne yapma? Teselli etme. Onlara ne verme? Ümit verme ile alakalı ne var? Bir ibret var, bir tablo var. Çünkü onlar cihada gitmemeyi, cihatlara iştirak etmemeyi ecirden mahrumiyet olarak algılamışlardı. Aleyhissalatü vesselam da dedi ki siz ecirden ne değilsiniz? Mahrum değilsiniz. Yeter ki Allah'a iman edin ve o imanın ne yapın? Gereklerini yapın. Siz o gerekleri de yerine getirdikten sonra yapmış olduğunuz ameller muhacesinde ne yaparsınız? Cennete girersiniz ama herkes aynı seviyede cennete giremez. Cennet kaç tabaka? 100 tabaka. Kaç kat? 7. Yani herkes aynı kata girer mi? Girmez. Herkesin gireceği bir kat vardır ama sonuçta ne yapar? Cennete girer ama isterseniz de sonunda ışığı vermiş. Bir tanesini isteyeceksiniz. Firdevs isteyeceksiniz. Diyor ki fekalü dediler ki ya Resulallah efela nünebbi'un nas bizalike, insanlara bunu bildirmeyelim mi? Bak bildirelim mi değil. Çünkü Peygamber Efendimiz böyle anlatınca ne anladılar sanki? Resulullah bunu ne yapmayın? Söylemeyin demek istiyor. Onlar da bildirelim mi demediler. Bildirmeyelim mi yani? Bu yani demek. Yani bunu bildirmeyelim mi, söylemeyelim mi? Muaz hadisinde nasıldı? Allah'ın kullar üzerindeki, kulların Allah üzerindeki hakkını söylediğinde orada nasıldı? Bunu insanlara müjdeleyeyim. Müjdeleyeyim mi? Dikkat et. Burada da olumsuz bir siga. Yani ne demek? Onlar baktılar ki burada Müslümanlara bir ne var? Müjde var. Üzerlerine Allah Azze ve Celle'nin bir kolaylığı var. Yani hicret etmeyenlere neyi var? Bir teshili var. Çünkü etmeyenler var dediğim iki nedenden dolayı. Bir kısmı güç yetiremedi, bir kısmına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam izin verdi. Yani bunların içinde bir kısmı vatanlarını terk etti. Bir kısmı terk edemedi. Bunların içinde aileden, akrabadan, normal insanlar veyahut da işte tanıdık tanımadık pek çok insan vardı. Onlar bu müjdeyi gördüler ama bir yandan da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara hitabının onlarda ne oluşturduğunu görüyoruz. Bildirip bildirmemede hangisi daha çok ağır basıyor? Bildirmeme. Ondan dolayı yani biz bunu bildirmeyelim mi? Söylemeyelim. Hafız İbn Hacer diyor ki aynen diyor Muaz bin Cebel de ne yapmıştı diyor. Tirmizi'nin rivayetinde ne yapmıştı? Ya da Ebu Derda'nın Tabarani'deki rivayetinde ne yapmıştı? Bu şekilde bir tabir kullanmıştı. Fakat onda demişlerdi ki fegulna, biz dedik ki bunu insanlara ne yapmayalım mı? Bildirmeyelim mi? Burada dedik ki yok. Biz dedik ki yok. Burada biz dedik ki yok. Kendisi var. Burada biz dedik ki yok. Orada çoğu. Nerede? Tirmizi'nin rivayetinde. Sonra kimin? Tabarani'nin rivayetinde. Daha sonra diyor ki hadiste inne fil cenneti miyete derece. Cennette kaç derece var? 100. Şimdi dereceyi de tabakayı karıştırmayın. Heh. Peki cennetin kaç kapısı var? 8. Kaç kapısı var? 7. Ha? 7. Kaç kapısı var? 8. 8. Heh. Evet. Heh. Karıştırmayalım. Heh. 7 tabaka, 8 kapı, 100 derece. Heh. Diyor ki cennette 100 derece vardır. Tirmizi rivayetinde Muaz bin Cebel diyor ki Gultu ya Resulallah Ela uhbirun nas. Burada olumsuz. Bunu insanlara haber vermeyin mi? Gale diyor ki Verin nas yamelun. İnsanları bırak da ne yapsınlar? Amel işlesinler. Fe inne fil cenneti miyete derece. Cennette kaç derece var? 100. Bu Muaz hadisi o Yemen hadisi değil. Bu hadis. Yani bu hadisi burada kim rivayet etmiş? Ebu Hureyre. Aynı hadisi Muaz da rivayet ediyor Tirmizi'de. Orada da diyor ki ne diyor? İnsanlara bunu haber vermeyeyim. Diyor ki bırak da insanlar ne yapmaya devam etsinler? Amel işlemeye devam etsinler. Çünkü cennette 100 derece var. He. Nedir burada zahir olan? Yani sanki bunu insanlara ne yapma bu zikrettiğimi müjdeleme. Peki müjdeleme dediği ne? Cennete girecek olanlar. Kimin? İman edip farz olan amelleri işleyenleri. Neden? Böyle yaparlar da sonra ne yapmazlar? Diğer amelleri işlemezler, terk ederler. Bu da ne yapar? Onların cihatlarını, onların diğer yüksek derecelere varacak olan ibadetlerine ne yapar? Engeller. Sonra eaddehallah lilmucahidin. Cennette kaç derece var? 100 derece var. Allah bunu kimler için hazırladı? Mücahitler için hazırladı. Şimdi diyor ki müellifimiz burada bir takip var diyor. Yani burada diyor bazı diyor şarihler bu hadisi açıklarlarken diyor sanki Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah yolunda cihat edenlerle etmeyenleri yine Allah yolunda hicret edenlerle etmeyenleri sanki ne tutmuş? Bir tutmuş. Sanki ne? Bir tutmuş gibi bir ifade var. Diyor ki müellif hayır diyor burada diyor bir tutmamıştır. Ya ne? Burada bir tuttuğu hepsinin cennete gireceği. Bir tutmadığı cennetteki nelerini, derecelerini farklı olduğu. Başta söylediğim gibi. Demek ki bu dereceleri Allah mücahitlere ne yaptı? Has kıldı. Onlara bunları ne yaptı? Hayırdı. Bu demek değil ki mücahitler için başka dereceler yok. Mücahitler için başka dereceler yok. Aynen ne de geldiği gibi Ebu Davud ve Tirmizi'nin Sünen'inde ayrıca Tirmizi'nin tavsiye ettiği hadiste yukalü li sahibil Kur'an. Kur'an sahibine denir ki. Yani şimdi bu mücahitlere az 100 derece değil mi? Mücahitlere başka dereceler de var. Mücahitler dışındakine bu 100 derecenin hiçbir tanesi yok mu? Bu anlaşılmaz. Niye? Kur'an sahibine denir ki Kur'an hafızına İkra vertek. Oku ve okuduğunu tertil et. Ve rettil. Kema kunte turettil fi dünya. Dünyada ne yaptığın gibi aynen onu okuyup tedbir edip tertil ettiğin gibi. Sonra fe inne menzileteke inde ahiri ayetin takra'uha. Çünkü senin buradaki durumun en son okuduğun ayette durduğun yerdeki durum. Hangi ayeti en son okuyordun? Oradaki durumundur. Neredeki durumun? Ahiretteki durumun. Yani adamın 6236 ayet-i kerimeyi okuduğunu düşünün. 6236 ayet-i kerime yani mevcut musafta, hafs musafında. Hangi ayette okuyorsa, orada duruyorsa, öylelikle ne yapmışsa, vefat etmişse cennetteki yeri de nedir? Odur. Demek ki mücahitlere bu 100 derece cennette has kılınmıştır ama bu demek değildir ki onlara verilen bu 100 derece mücahitlerden gayrını ne yapmayacak? Verilmeyecek. Onlara da verilir. Onlara da verilir. İbn-i Kayyim diyor ki Allah kendi yolunda cihad edenlere bu 100 dereceyi ne yapmıştır? Hazırlamıştır. Diyor ki yecuzu en tekune hadihil mi'e min cümleti dereç. Bu 100 hepsi değildir diyor. mevcut olan derecelerden nedir? Bir kısmıdır. Bir cümlesidir diyor. Ve yecuzu en tekune nihayetuha hadihil me. Ya da sadece bu yüzdür diyor. En sonu bu nedir? Yüzdür. Ama diyor ki el evvel ercah. İlki daha ne? Tercih. Yani başta dedim ya, bu yüzün dışında da mücahitlere ne verilmiş olabilir? Dereceler verilmiştir. Bu yüz o derecelerin en neleri? Barizleri. Bir kısmı demiş ki sadece bu yüz mücahitlere. Ama İbn-i Kayyim diyor ki ilki daha nedir? Tercihe şayandır. Peki nedir cihat? Nedir cihat? İstifrağıl vus fi müdafaatil adu. İnsanın gücünü ortaya koyması, çıkarması. Ne? Yani düşmana karşı ne de? Müdafaada. Üç türlüdür diyor cihat. Üç türlüdür diyor cihat. Bir, mücahedetül adu evvahir. Açık olan düşmanı ne yapmak? Ne yapmak? Açık olan düşmanla cihat etmek. İki, ve mücahedetül şeytan. Şeytanla ne yapmak? Cihat etmek. Üç, ve mücahedetül nefs. Nefisle ne yapmak? Cihat etmek. Ve tebuh kullaha fil cihat fi sebilillah. Bunların hepsi Allah yolunda cihada girer diyor. Yani nefisle cihat, şeytanla cihat, açık düşmanla cihat. Mesela nefsi cihat ederken adam uyumayacak derse, değil mi? Ha, uyudu mu nefsiyle cihat edemez. Aynen şu ayette olduğu gibi. İnnellezine amenu, muhakkak ki iman edip, vellezine haceru, hicret eden, ve cahedu fi sebilillah, Allah yolunda cihat eden, ulaike, yercuna rahmetallah, Allah'ın neyini? Rahmetini ümit ederler. Vallahu gafurur rahim. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle nedir? Gafurdur, rahimdir. İbn-i Hacer diyor ki, el cihat bi kesril cim. Cihat diyor kesrayla. Nedir asluhu lugatta? Meşakkattir. Yani ne demek? Yani işte falan cuhd etti. Yani ne yaptı? Meşakkatini ortaya koydu. Ve daha sonra devam ediyor. Şer'an diyor, bedlül cuhd fi kıtalil kuffar. Kuffarı öldürmekte neyi? Cühdü, gayretini ne yapmak? Ortaya koymaktır. Ve yutlak eyvan ala mücahedetin nefs ve şeytan ve fussak. Aynı zamanda cihat neye de denir? Nefisle, şeytanla ve fussaklarla da neye? Mücahedeye denir diyor. Daha sonra diyor ki femma mücahedetun nefs, nefis cihadına gelince fe ala taallumu umuriddin. Buraya dikkat edin. Bakın buna dikkat edeceğiz. Bu benim kavlim değil. Bu İbn Hacer'in Fethül Bari'de bu hadise getirdiği açıklama. Buna dikkat edelim, uyumayalım. Nefise cihada da gelince nasıl olur diyor? Fe'ala teallumu umuriddin. Din işlerini öğrenmeyle olur diyor. Dinin ahkamını öğrenmeyle olur. Sümme alel amel biha. Öğrendikten sonra da onlarla amel etmeyle. Sümme talim. Sonra da onu öğretmeyle olur. Nefiste cihat. Yat, kalk, hatme çek. Cüzünün cüzünün cüzü. İbn Hacer diyor ki nefiste cihat. Din işlerin, din ahkamını öğreneceksin. Çok önemli. Bu bir. Sonra onunla amel edeceksin. Sonra onu ne yapacaksın? Öğreteceksin. Çok önemli. Öğreneceksin, uygulayacaksın, öğreteceksin. Üçü bir olursa bu nefise cihat. Sonra ve amma mücahedetü şeytan, şeytanla mücadeleye gelince fe ala def'i ma ye'ti bihi mine şehavat, mine şubuhat. Şübhe olarak ortaya koyduğu her şeyi ne yapmak? Bertaraf etmekle. Sonra ve ma yüzennihu mine şehavat. Şehvetlerden de güzelleştirdiği şeyi ne yapmakla? Bertaraf etmekle. Şübhe olarak sana ne vermişse, yine hangi kötüyü de ne yapmışsa, şehveti de güzelleştirmişse onu def etmeyle. Sor bakalım kim? Onu def etmeyle. Tamam, bas. Onu def etmeyle nedir? Mümkündür. Sonra ve amma mücahedetül kuffar, küffarın mücadelesine gelince fetakav bilyet, elle olur, vel mal, mallı olur, vel lisan, lisanlı olur, vel kalp, neyle olur? Kalpli olur. Kuffarla mücadeleye gelince elle, malla, dille, kalple olur. Ve amma mücadele fussak, fasıklarla mücadeleye gelince Febilyet elle, sümmel lisan, lisanla sümmel kalp, sonra neyle olur? Kalple olur diyor. Evet. Evet, buğz etmeyin. Demek ki cihat hakkında kısaca söylenecekler. Sonra kullu dereceteyn ma beynehuma kema beyne sema vel art. Şimdi 100 derece var ya ama her derece arasındaki mesafe ne? Sema ile arz arasındaki aleyküm selam. Mesafe kadar. Sema ile ne? Arz arasındaki mesafe kadar. Demek ki iman ehlinden amel edip Allah yolunda cihat edenlere Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bir menzile. Yani bir yer ne yapıyor? Veriyor. Ve o yeri verirken de bu yer cennette onlara pek çok dereceler vermeyle ne yapıyor? Mümkün oluyor. Ve bu derecelerin arası da sema ile arz arasındaki ne kadar? Mesafe kadar oluyor. Sema ile arz arasındaki mesafe kadar oluyor. İman edip amelleri kastına, niyetine, Allah'a olan bağlılığına göre ne yapanlar? Şekillendirenler, tezin edenler, güzelleştirenler için bu mesafeler ne yapıyor? Uzamıyor, aksine ne yapıyor? Kısalıyor. Ne kadar iman, ne kadar amel, bu mesafe o kadar kısalır. Evet. Neden? Diyor ki Hafız İbn Hacer, Tirmizi diyor bu hadisi şöyle rivayet etmiştir. Ma beyne kulli dereceteyn miyetu am. Her iki derece arasında ne vardır? 100 yıl vardır. Daha sonra diyor ki Tabarani'nin rivayeti hams miye am. 500 yıl vardır. Neyin? Fe in kâneta mahfuzeteyn. Eğer iki rivayette sayı ise diyor kâne ihtilâful adet, bu adetteki yani işte 100 yılla 500 yıl nedir? Bin nisbeti ile ihtilâfis seyr. Seyrin yani o mesafe içindeki neyin? Yol almanın neyine? Dikkat edin. Çok enteresan. Yavaşlığına ya da hızlığına göre değişir. Çünkü diyor ki rivayet, Tirmizi rivayeti. Lev annel alemin iştema fi ihdahunne levesi artu. Eğer bütün alemler o cennetin bir derecesinde ne yapsalar? Toplansalar onların hepsine o ne yapar? Yeter. Hepsine ne yapar? Yeter. O hepsinin içine ne yapar? Alır. Daha sonra İbn-i Kayyim diyor ki arala diyor tenakuz yok. Niye? Beyne takdir ma beyne derecete. Neden? Li ihtilafi seyr fis sur'a vel but. İşte o seyir halindeki neden? Hızlılıktan ya da yavaşlıktan dolayı. Çünkü diyor Peygamber Efendimiz insanlar bunu anlasınlar diye onlara bazen 100 yıl bazen de 500 yıl dedi. Dediğim gibi işte. Söylüyorum ben size. Ne kadar çok iman amel mesafe kısalır. Yani 500'den 100'e. 500'den 400'e. Ne kadar da ne? Azlık o kadar mesafe uzar. Hem mesafe olarak hem de mesafeyi kat etme neyi? Zamanı olarak. Sonra فَاِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهُ Allah'tan istediğinizde cennet olarak فَسَلُهُ الْفِرْدَوْسِ Firdevs'i isteyin diyor. Firdevs. Neden? Çünkü El Firdevs ismun yutlak ala cemi'il cenne. Firdevs çünkü cennetin bütününe verilen isimdir diyor bazı şarihler. Firdevs cennetin bütününe verilen isimdir. Ya da ve yutlak ala efdaliha. Ya da cennetin en faziletlisine. Ya da cennetin ne? En faziletlisine verilen. Başka ve alaha. En üstündekine, yukarısındakine verilen nedir? İsimdir diyor. Peki bunların hangisi doğru? Yani şarihler uzun uzadıya bunu ne yapmışlar? Tartışmışlar ama Allah-u Alem sonuncu yani cennetin en faziletlisi ve en üstünde olanı. Allah Azze ve Celle ne diyor? Ulaike humul varithun. Onlar mirasçılardır. Neye? Ellezine yerithunel firdevse hum fiha halun. Onlar orada ebediyen ne yapacaklar? Kalacaklardır. Sonra innellezine amenu ve amilus salihat. İman edip salih amel işleyenler kânet lehum cennatül firdevs nüzula. Makam olarak onlar için ne vardır? Firdevs cennetleri vardır. Bakın dikkat edin. Firdevs cennetleri çoğu kullandığı için bir kısım alimlerde ne diyorlar? Cennetlerin hepsine verilen isim. Peki Firdevs'in aslı ne dilde? Bostan demek. Bostan. He. Nedir bostan? İşte bahçe. He. Bahçe. Leys diyor ki Firdevs el cenne zatül kurum. Yaş üzümler olan, üzüm bağı olan bahçe. Ne? Üzüm bağı olan bahçe. Ya da muarraş, gölgeliği çardağı olan bahçe. Dahak da diyor ki cennet ağaçlarla ne yapmış? Donanmış bahçe. Ağaçlarla donanmış bahçe. Mücahit diyor ki bostan Rumcadır diyor. Diğerleri de bostan Arapçadır diyor. Hulasası Firdevs kelimesi Arapça mıdır? Yoksa başka bir dilden mi geçmiştir? İhtilaf edilmiştir ama alimlerin geneli Ferra gibi bostan Arapçadır diyor. Başkaları da diyorlar ki bu Rumcadan Arapçaya geçmiştir. Ne anlamındadır? Verimli bitkisi bol olan ne? Vadi anlamında. Verimli bitkisi bol olan vadi. Yani hulasa bizim burada Firdevs'ten anlayacağımız cennetin en faziletlisi ve en neyi? Üste olanı. Çünkü birazdan gelecek. Neden? Fe innehu evsatul cenne ve a'lel cenne. Çünkü Firdevs cennetin hem en ortası hem de en yükseği. Diyor ki Hafız İbn Hacer, en ortasından kasıt el a'del vel aftal. En adaletli, en faziletli olanı. Çünkü diyor Allah Azze ve Celle diyor ki ve kezalik cealnakum ummeten vasata. Biz sizi ne kıldık? Vasat bir ümmet. Burada vasattan kasıt ne? En adaletlisi, en orta hallisi. Daha sonra diyor ki, rivayet ediyor Tıbbi'den. El murat diyor bi ahadihima el uluvul hissi ve bil ahar el uluvul manevi. Şimdi diyor ya, cennetin en ortası, cennetin en yükseği, en ortasıyla kastedilen uluvun neyi? Hissisi, yani yüceliğin, yukarılığın nerede duyulması? İşte duyulması. Diğeriyle, yani en yukarıda olması da ne? Manevi bizzat onun ortaya çıkması. İbn-i Hattan da diyor ki el murat bil evsat esya. Ortayla olan kastedilen ne? Genişlik. Ve bil ala ne? El fevkiye. Yani en yüce, en yukarıda olma. Daha sonra müellif diyor ki burada kastedilen bizzat hadisin zahirinde geçen. Firdevs'in cennetin hem en ortası olması hem de en neyi? Yükseği olması. Neden? En yükseği olması. Neden? Çünkü diyor diğer cennetler onu etrafından, altından ve üstünden ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Diğer cennetler onu ne? Etrafından, altından ve üstünden. Alimler bunu şöyle açıklıyorlar. Yani nasıl olur diye biz cennetin şöyle olarak düşünün. Yani yuvarlak olarak düşünün. Yuvarlak. Ama birbirinin içine geçmiş yuvarlaklar olarak düşünün. Onun için cennette altından değil ney? Zemininden nehirler akar diyor. Ney? Zemin. Eskiden altından olarak tercüme ediliyordu. Şimdi zemininden nehirler akar. Arada fark var. Şimdi böyle olunca dairesel bir şekilde bunun en ortası aynı zamanda en neyi oluyor? Üstü oluyor. Piramit gibi değil doğrudan. Dairesel olarak yuvarlakları iç içe koyun. Ve onları ne yapın? Şu hale getirin. En yükseği aynı zamanda en ortası. En ortası da aynı zamanda en yükseği olur. Ne de geçtiği gibi, hadiste geçtiği gibi. Bu nasıl olacak? Girince göreceğiz inşallah. Şu anda buna bir yerim getirmek mümkün değil. Sonra ne diyor? Ve fevkahu arşur rahman. Onun üzerinde ne vardır? Rahman'ın arşı vardır. Demek ki Firdevs'in üstünde sadece ne var? Rahman'ın, yani Allah Azze ve Celle'nin arşı vardır. Ve minhu tefeccaru enharul cenne. Oradan ne yapar? Cennet nehirleri ne yaparlar? Çıkarlar, doğarlar. Diyor ki ve fevkahu arşur rahman. Üzerinde arşı, Rahman'ın arşı vardır. Cümleden maksut olan şu. Cümleden maksut olan şu. Bütün mahlukatın en üstünde ne var? Ne var? Arş var. Bütün mahlukatın en üstünde ne var? Arş var. Allah da Azze ve Celle de nerede? Arşın üstünde. İbn-i Huzeyme diyor ki vel haber, habere gelince yusarrih, şunu açıkça gösterir. enne arşe rabbina celle ve ala, Rabbimizin arşı fevka cennetihi, cennetinin neyindedir? Üstündedir. Ve gad alemen Allah azze ve celle, Allah da bize öğretmiştir. Ennehu müstevin ala arşihi. Arşın üzerine nedir? Müstevidir. Fehalikuna alin fevka arşihi. Rabbimiz yüceler, yüksekler yükseğinde, arşın üstlerindedir. Ellezi huve fevka cennetihi, cennetin üzerinde olduğu gibi. Bunu neyi gösteriyor? Abla İbni Mesud rivayeti gösteriyor. Abla İbni Mesud rivayeti. Şuradan hemen onu okuyalım. Oradan tevhidi ver bakayım. Tevhid nerede? Tabi tevhid. Şurada. Ver onu. Hemen kısaca burada okuyalım. Kaç ton diktat? 122 oldu. Dünya seması ile ondan sonraki sema arasında 500 yıl vardır. Aldık ya demin rivayeti. Her bir sema ile diğer sema arasında 500 yıl vardır. Yedinci sema ile kürsü arasında 500 yıl vardır. Kürsü ile su arasında 500 yıl vardır. Arş ise suyun üstündedir. Allah arşın üzerindedir. Sizin amellerinizden hiçbir şey Allah Azze ve Celle'ye ne kalmaz? Gizli kalmaz. Bu hadis Abdullah İbni Mesud'dan mevkuf bir senette rivayet edilmiş. Diğer sahabilerden de merfu olarak ne yapılmıştır? Rivayet edilmiştir. 222 oldu ilk notta. Bunu ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Hulasa bize verdiği ne? Bize verdiği şu. Allah Azze ve Celle arşın üstünde, arşı da neyin üstünde? Suyun üstünde. Bu neyi zaten? Ne bu? Bab başlığımız böyle değil miydi? Evet. Bab başlığımız da böyleydi. Döndük dolaştık gene oraya geldik. Allah Azze ve Celle'nin uluvu, arşına istivası, bütün sahabenin, tabiinin, ondan sonra gelen Müslüman imamların ve ümmeti Muhammed'in üzerinde ne yaptı? İttifak ettiği bir husustur. Bunun dışında Cad ibn Dirhem ya da Ceheb bin Safvan veya onların etbaının yolundan gidenlerin söylediği gibi Allah'ın arşı yoktur diyemeyiz, vardır. Allah arşı nedir? Müstevidir. Eğer böyle bir şey söylersek aynen Yahudi ve Hristiyanların söylediği gibi söyler. Çünkü alimler diyorlar ki Yahudilerin ve Hristiyanların sözlerini hikaye ederiz ama Cehmiye'nin sözlerini ne yapmayız? Hikaye etmeyiz. Bakın Abla İbni Mübarek ne diyor? Dikkat edin buna. Ve galü dediler ki İttefakal Muslimun, Müslümanlar ittifak etti. Sonra vel Yahud, Yahudiler, ven Nasara, Hristiyanlar ala enne Allah Teala fevkal arş. Allah Azze ve Celle'nin nerede olduğunu, arşın üzerinde olduğunu ittifak ettiler. Ve galetil cehmiye, cehmiye ise dedi ki, leys Allah fevkal arş. Allah da arşın üzerinde değildir. Yani ne demek bu? Demek istiyorlar ki, yani cehmiye kendini Müslümanlığa, İslam'a nispet etti diye her dediği ne değildir? Doğru değildir. Yahudi ve Hristiyanların da her dediği ne değildir? Yanlış değildir. Çünkü aklımıza ne geliyor? Ne geliyor? Bir hadis geliyor aklımıza. Ne geliyor? Onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onların diyor her söylediğini ne yalanlayın ne de doğrulayın. Neden? Çünkü olabilir ki diyor doğru olabilir. Ya da yalan olabilir. Peki yapmamız gereken ne? Kur'an ve sünnete dönmek. Kur'an ve sünnete uygun olanlarını almak. Uygun olmayanların da ne yapmak? Almamak. Kısaca bu hadis hakkında söyleyeceğimiz bu. Burada bitirelim bunu. Bu konuyla alakalı sorusu olan varsa sorsun. Hocam şeyi açıklayacağım. Şimdi burada en yakın zamir arştır hadisimizde. Hadise dönersek feinnehu evsatul cenne, Firdevs'ten bahsediyor. Çünkü o cennetin en ortasıdır. Ve alel cenne, cennetin en yükseğidir. Sonra ve fevkahu arşur rahman, üstüne ne vardır? Rahman'ın arşı vardır. Ve minhu, ondan tefeccaru, kaynar enharul cenne. Cennetin neyi? Nehirleri. Şimdi nehirler neyin zaten? Cennetin. Cennetin nehirlerinin cennetten doğmasının bir anlamı var mı? Yok. Nehirler kimin? Cennetin. Peki o nehirler nereden kaynak olarak bize geliyor? Rahman'ın neyinden? Arşından. Orada cennet olarak yapılmış o tercüme. O doğru değil. O doğru değil. Bunu Firdevs'e çıkar, silip arş. Arş. Var mı konuyla alakalı sorusu olan? Hocam bir önceki hadisle ilgili var ama. Sor. Bir önceki hadiste neyi soracağız? Bir önceki hadiste ağaçların mahlukatın en üstünde dedi ki hocam. Evet. Peki burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bildirdi. Yanında bulunan bir kitapta. Peki bu kitapta mahlukat yazılır mıyız? Denilebilir mi? Yani? Ya bu orada onun üstünde olduğunu göstermez. Yani Rabbim kendi nefsine yazdığı için o kitabı. Heh. Buradaki kitap gerçek bir kitaptır. Allah Azze ve Celle'nin emirleri mahluk değildir. Yaratılmış değildir. Kur'an gibi. Hocam hadi. Kur'an gibi. Rabbimin kelamıdır. Hatta burada diyor ya, bu kitabı da değiştirilmez diyor. Niye söylüyor? Hatta bir diyor ki, Rabbimin katındaki arşın üzerinde olmasına da ilmi Rabbimin katındadır. İlmi. Bilgisi Rabbimin katındadır. Onu ne unutur ne de değiştirmez. Biz de diyoruz ki yani Rabbimin katındaki bilgi sadece bu mu? Yani gazabı rahmeti gazabının önüne geçmiştir. Yani sadece bunu mu bilir? Ve sadece bunu mu unutmaz? Sadece bunu mu değiştirir? Anladın mı? Hadisi o. Hocam peki 8 melek de hani fevda bu. Evet. Teması var mı? Onlar. Onlar tabiri caizse şuna benzer. Köre bana deveyi anlat demene benzer. Köre deveyi anlat demene. Her zaman söylüyoruz. Allah'a iman etmek, inanmaktan nedir? Farklı. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike.